Tiana Primera Hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'avui fem un balanç dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya, a la nostra vila i també de la participació que es va registrar. Comencem amb titulars. Amb un 47,5% dels vots, Convergència i Unió ha obtingut una victòria aclaparadora a Tiana en les eleccions al Parlament de Catalunya que s'han celebrat aquest diumenge. La participació del 70% ha estat l'altra dada destacada dels comicis a la nostra vila, una xifra que confirma un cop més que el nombre de tianencs que assisteix a la seva cita amb les urnes està per sobre de la del global de catalans. Coincidint amb el període d'Advent, la parròquia de Sant Cebrià de Tiana inicia una nova campanya de recollida d'aliments. Amb aquesta nova edició es pretén continuar donant suport a aquelles famílies que estan patint els estralls de la crisi econòmica i que han sol·licitat ajut a l'Església tianenca. En plena cultural, la Societat Recreativa Els Nou Pins ha presentat aquest cap de setmana a la nostra vila l'obra A mi no em diguis amor. En el marc de la mostra de teatre amateur de Tiana i sota la direcció d'Isidre Mestres, una desena d'actors i actrius van donar vida a aquest muntatge escènic del qual Marta Butxaca n'és l'autora. I en esports, el bàsquet Tiana ha aconseguit imposar-se de nou aquest cap de setmana i continua d'aquesta manera una trajectòria quasi impecable, només una derrota en el que va de temporada. Tiana, primera hora. Notícies. Amb un 47,5% dels vots, Convergència i Unió ha obtingut una victòria aclaparadora a Tiana en les eleccions al Parlament de Catalunya que s'han celebrat aquest diumenge. La participació del 70% ha estat l'altra dada destacada dels comicis a la nostra vila. Una xifra que confirma un cop més que el nombre de tianencs que assisteix a la seva cita amb les urnes està per sobre de la del global de catalans. 1.974 tianencs han donat el seu vot a CiU, el qual ha fet que aquesta formació hagi estat la força que més ha augmentat el suport a la nostra vila. Després de conèixer els resultats, el cap de llista del partit a Tiana, Enric Nolis, feia la següent valoració. Aquest resultat és formidable, no? Sí. Evidentment que a Catalunya feia falta un revulsiu, és un canvi, donar nova confiança en el votant i, no sé, com això s'ha portat a terme aquí a Tiana, doncs és francament meravellós, estic molt content. Enfront de l'entusiasme dels convergents, la cara negativa de la jornada arribava de la mà del Partit dels Socialistes a Catalunya i és que, tot i quedar Tiana com la segona força més votada, ho ha fet reduint el nombre de votants respecte ara fa 4 anys. Als últims comicis al Parlament, els socialistes es van emportar un 19,64% dels vots, mentre que enguany el percentatge se situa al 12,4%. La primera secretària de la formació Tiana, Esther Pujol, mostrava, però, una visió optimista de cara a les municipals. Independència de que el partit guanyador hagi estat Convergència i Unió, evidentment penso que s'ha de felicitar la ciutadania de Tiana perquè és una participació que demostra la qualitat democràtica del nostre poble. Jo el que sí que vull destacar és el tema de que les persones de Tiana voten amb una clau, amb clau autonòmica, amb clau general i amb clau local, amb la qual cosa des del punt de vista local no em preocupa. El PSC el segueix al Partit Popular, que ha pujat fins un 9,2% dels vots. El cap de llista de l'agrupació tianenca, Manuel Gonzalo, n'ha fet una valoració positiva, fixant la seva mirada a les municipals. Jo diria que ser la tercera força política tiana amb aquestes eleccions doncs és molt significatiu i el que tinc que dir és animar els tianencs que han votat al Partit Popular en aquest moment en la seva llista pel Parlament pues que ho repeteixin i quan es presenti la força política del PP a les municipals, doncs que tornin a votar-li. Com la resta de forces del tripartit, Iniciativa per Catalunya, els Verds també ha baixat en aquestes eleccions i s'ha situat en el 7,6% dels vots. Emili Muñoz, alcalde i cap de llista de Gent pel Progrés de Tiana, federada amb Iniciativa per Catalunya, els Verds, n'ha fet una lectura negativa al respecte, tot i que com a batlle de la vila ha volgut destacar la dada positiva de la participació tianenca. Des de la meva perspectiva de membre de partits d'esquerres i progressista, el panorama de Catalunya no és gens positiu, no solament perquè hi ha una quasi majoria aclaparadora de Convergència i Unió, sinó perquè, sobretot, perquè Catalunya ha girat cap a la dreta i extrema dreta. el més important és que Tiana continua sent una població amb una ciutadania molt participativa, molt implicada en la vida pública, i aprofito per felicitar tots els tianencs pel seu compromís amb la democràcia. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat una altra de les forces polítiques que ha rebaixat el seu recolzament popular. Ara fa 4 anys es van situar com la tercera força més votada a Tiana i, en canvi, en aquesta ocasió han quedat relegats a una quarta posició amb un 8,3% dels vots. Escoltem el cap de llista del partit a la nostra vila, Jordi Gost. Jo penso que la primera lectura que fem així amb calent, caldrà fer-ne després més amb fred i amb serè o no, però que queda palès una cosa que nosaltres veníem dient des de fa molt de temps, i és que dividir el vot independentista, doncs l'únic que fa és afeblir aquesta opció, i per tant doncs demanar a tota la gent que ha volgut o ha pretès votar una alternativa independentista que finalment no tindrà resultats, doncs una miqueta que torni a l'esquerra. A la nostra vila han obtingut representació nous partits com Solidaritat Catalana per la Independència amb un 4,5% dels vots i Regrupament Independentista amb un testimonial 0,79%. Per la seva banda, Ciutadans ha estat recolzat per un 3,1% dels tianencs. Escoltem un dels membres de Solidaritat, Josep Rosell. A partir d'ara és qüestió de ja anar formalitzant i detallant i buscant una manera d'actuar que ens permeti estar dintre d'un lloc que nosaltres puguem fer una força bastant positiva. D'altra banda, un 3,27% dels tianencs han optat per vot en blanc, una dada especialment significativa entre els 4.190 vots emesos. Tiana ha tornat a ser exemple aquest diumenge d'àmplia cultura democràtica, i és que la participació registrada en les eleccions al Parlament s'ha elevat fins al 70%, el que representa uns 2 punts més respecte als anteriors comicis i un 10% respecte al global de Catalunya. En nombres absoluts, a les prop de 6.000 persones que podien exercir el seu dret a vot a Tiana, ho han fet gairebé 4.200. Aquest fet ha estat celebrat àmpliament per tots els partits polítics amb representació tiana, independentment dels respectius resultats de cadascuna de les formacions. D'altra banda, i encara que les diferències són poc significatives, el Col·legi Electoral del Parc del Camp de Futbol Vell ha estat el que ha registrat una participació més alta, seguit de Camp Mogues, la Catequística, la Biblioteca Camaratau i l'edifici de la Ciutadella de l'Escola Lola Anglada. I entre els prop de 6.000 tianencs que podien exercir el seu dret a vot, hi havia qui ho feia per primera vegada. És el cas de Taís Julià i Raül Cots, que han explicat a Ràdio Tiana com han viscut aquesta experiència. Estrany una miqueta, per ser una primera vegada, però bé. Som una part important de la població i és bo tenir un criteri i també poder-lo expressar. No he estat gaire entrat, però crec que bueno, el tema del panorama de crisi i tot això no està molt fotut, no? Potser jo almenys no sé el que ho veig, però està clar que hem marxat amb un canvi cap a algú millor, no? La jornada es va desenvolupar amb relativa normalitat. Una de les poques incidències es va registrar amb el tianenc invident Jordi Marín, que no va poder exercir el seu vot en secret i va necessitar l'ajuda d'un familiar per identificar la seva papereta perquè el col·legi electoral de l'escola Lola Anglada no en tenia en braille. Les primeres que es van fer no va haver problema, vaig anar a la meva mesa electoral, em tenia el material preparat i vaig poder votar. I amb aquestes jo m'esperava el mateix procediment i bueno, he trobat que no sé la circumstància, no sé el motiu, però no he pogut votar per jo mateix. A la jornada d'ahir també es van produir incidències poc significatives a l'hora de constituir algunes de les meses perquè alguns membres es van quedar dormits o en un altre cas un va alegar malaltia i es va haver de recórrer al membre suplent. Ara bé, la jornada també va deixar estampes curioses com és l'assistència amb un elevat grau d'organització de les monges franciscanes de la nostra vila que van acudir a exercir el seu dret a vot agrupades en funció de les meses que tenien assignades. Tampoc van faltar la seva cita als monjos cartoixans. Tiana, primera hora. Coincidint amb el període d'Advent, la parròquia de Sant Cebrià de Tiana inicia una nova campanya de recollida d'aliments. Amb aquesta nova edició es pretén continuar donant suport a aquelles famílies que estan patint els estralls de la crisi econòmica i que han sol·licitat ajut a l'església tianenca. En aquests moments ascendeixen a un total de 7, una xifra que representa més del doble a les quals s'assistia l'any passat. D'altra banda, un any més, la parròquia de Sant Cebrià solidaritza amb Càritas Parroquial de Sant Adrià del Besòs. És per aquest motiu que una part dels aliments es farà arribar a aquest municipi, on un gran sector de la població no disposa tampoc d'aliments bàsics per subsistir. Sentim el portaveu de la parròquia de Tiana, José Pérez. Este año esperamos una intensidad especial, puesto que pues las necesidades se van agravando cada vez más, como todos sabemos. Y es posible que también aquellos que participan pues lo sientan de una forma especial. Per col·laborar amb la campanya es poden portar aliments que no caduquin amb facilitat, com arròs, pasta, sucre, oli, llaunes, galetes o llet, entre d'altres. Els productes es poden lliurar a la catequística els dimarts de 6:15 a 7:00 de la tarda o al despatx parroquial els dissabtes d'11:00 a 1:00 del migdia. També podeu fer arribar el menjar a l'església durant les misses de dissabtes i diumenges. Tiana, primera hora. Notícies. Fas dos pares, que m'han ensenyat el que és la mà. Espero saber-lo cuidar tan bé com ho heu fet vosaltres. Ara em toca a mi. No, si no em deixareu sopar. Només serà un moment. Amor. A mi no em diguis amor. Va, mare, si tota la vida t'ha dit amor i t'encanta. Però tota la vida, amor. Vas al brindis o sopem? Tu calla, que si ets aquí és perquè la teva dona t'ha fotut la patada. Ens hauries d'estar agraïts que t'hàgim acollit a casa nostra. El Jaume i la mare, perquè siguin tan feliços com hem estat nosaltres. Aquest és un fragment de l'obra A mi no em diguis amor, que ha representat aquest cap de setmana a la nostra vila la Societat Recreativa Els Nou Pins. En el marc de la mostra de teatre amateur de Tiana i sota la direcció d'Isidre Mestres, una desena d'actors i actrius van donar vida a aquest muntatge escènic del qual Marta Butxaca n'és l'autora. Una comèdia que vol posar de relleu com la societat actual presenta noves formes de viure i tot entorn la concepció de l'amor. Tota una recepta pensada per no deixar de banda la rialla, però que convida també a la reflexió. Així ho ha expressat en declaracions a Ràdio Tiana un dels protagonistes, Benjamí Gómez. Que tothom rumia una mica amb el tema de l'amor. És una cosa, encara que sigui, que és una obra molt còmica, molt divertida, molt fresca, però que fa pensar. Què és allò, l'amor? Si tots estem una mica, a vegades és un pur interès tot, no? Jo l'he trobat molt divertida, crec que la gent ha rigut, però bueno, de la rialla allò acaba rient i la gent s'ho passa de conya. L'argument succeeix a Barcelona en un futur pròxim en el qual l'amor i les famílies han estat prohibides i les poques que queden han hagut d'exiliar-se als pàrquings. Però els dos protagonistes, en Jaume i la Maria, estan convençuts que el seu amor pot amb tot, fins i tot mantenir unida la família davant l'adversitat. Ara bé, la resta de membres no estan gaire contents de viure en un pàrquing a causa de l'obsessió dels seus pares amb l'amor i faran el possible perquè se separin. Finalment, l'amor s'enarborarà com el gran triomfador. Prop de 200 persones han passat per la sala Albéniz aquest dissabte i diumenge per gaudir d'aquest muntatge escènic que s'emmarca en la mostra de teatre amateur de Tiana. Sentim algunes opinions. Jo l'he trobada, bueno, diferent de les que havia vist i molt activa, la manera de posar en escena diferent, aquests canvis de, bueno, una obra diferent. Bé, el que passa que no havia vist una obra, ja hem llegit en tants quadres. Ha estat molt original, un tema gens que no sabia, o sigui, no sabia res, però ha estat molt bé el tema, m'ha agradat. Ha sigut molt divertida i molt impactant al començament quan han plantejat el tema, és que no m'ho podia ni creure. La mostra de teatre amateur de Tiana continuarà el pròxim cap de setmana al nostre municipi. Aleshores serà el torn d'una altra companyia tianenca, en aquest cas de l'agrupació artística del Casal, que representarà l'obra El Malentès. Aquest dilluns s'inaugura a l'Espai Jove de Montgat una exposició titulada Sex o no sex. Es tracta d'una mostra itinerant destinada principalment a joves d'entre 15 i 18 anys i que vol contribuir a promoure entre els adolescents i joves una consciència crítica davant les consultes sexuals de risc, informant-los i sensibilitzant-los sobre les conseqüències de les infeccions de transmissió sexual, inclòs el SIDA. D'aquesta manera, l'exposició és una resposta a l'advertència de l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que el 50% dels nous casos infeccions pel VIH i SIDA es produeixen en joves menors de 25 anys. Una de les raons d'aquesta realitat és que als països occidentals el jovent dona per superades aquest tipus d'epidèmia i en qualsevol cas es considera limitada als països en vies de desenvolupament. La mostra està organitzada per l'entitat Promoció i Desenvolupament Social amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Concha García és psicòloga i una de les responsables de l'exposició. Hi ha la percepció que el VIH deixa de ser tan greu des que els medicaments milloren la supervivència de les persones infectades, però hem de tenir en compte que no es tracta de viure amb un tractament, sinó de prevenir el que pugui haver aquest tractament, viure amb més salut i amb una qualitat de vida millor. La mostra consta de 10 plafons, mitjançant els quals els joves trobaran informació relacionada amb les parelles, el preservatiu masculí i femení, la sexualitat i el consum de drogues, els riscos d'agafar el VIH i altres malalties de transmissió sexual o l'embaràs no desitjat. Aquesta exposició ja va visitar el casal de joves de Tiana fa 2 anys. Ara és el torn de l'Espai Jove de Montgat, on es podrà veure fins al pròxim 12 de desembre. L'exposició s'emmarca en la commemoració el pròxim dimecres 1 de desembre del Dia Mundial de la SIDA, que aquest any porta per lema "Estima't, fes-te la prova, fes servir el preservatiu". Amb aquesta consigna es vol sensibilitzar la població i trencar mites entorn la malaltia de la SIDA, potenciar l'ús del preservatiu com a mètode anticonceptiu i animar la ciutadania a fer-se la prova. Ràdio Tiana, notícies, esports. El bàsquet Tiana ha aconseguit imposar-se de nou aquest cap de setmana i continua d'aquesta manera una trajectòria quasi impecable, només una derrota en el que va de temporada. A més, en aquesta ocasió s'ha imposat amb autoritat per 90-58 davant del Malgrat, un resultat que posa de manifest el bon nivell defensiu que han assolit els tianencs i que els ha permès situar-se entre els conjunts amb una millor defensa de la categoria. A banda de la defensa, els tianencs van estar encertats en atac. L'entrenador del bàsquet Tiana assegura que aquest últim partit ha estat en el qual l'equip ha fet la millor actuació de tota la temporada. Emilio Martínez també ha volgut parlar de l'alta qualitat del rival, tot i tractar-se d'un dels conjunts coers de la classificació. Penso que és el partit més complet que ha fet, perquè encara que l'altre equip pot semblar que era fluix perquè estava per sota, la veritat és que no era un equip fluix. No? Jo penso que aquest equip ara està per sota perquè ha perdut molts partits de molts punts, però jo penso que recuperarà, que té nivell, té un signe inicial bastant fort, i pel que pareix nosaltres vam estar a un nivell, penso que és el millor partit que hem fet de la temporada. La puntuació, a més, va estar molt repartida entre els jugadors i va destacar l'actuació del base Raúl Martín després de diversos partits on no acabava d'assolir resultats significatius. Segons l'entrenador de l'equip, recuperar aquest jugador permetrà donar al conjunt local molta més estabilitat. Aquest resultat de la que ha estat l'onzena jornada de Lliga permet als tianencs mantenir la segona posició de la taula amb 21 punts, empatats amb l'Argentona, líder de la classificació. El pròxim enfrontament serà després d'un merescut descans amb motiu del pont de la Immaculada Concepció. Aleshores visitaran el camp del Ripoll, que ocupa la 8a posició, però empatat a punts el 5è, 6è i 7è classificats. Es tracta d'un equip molt ofensiu que els ho pot posar difícil als homes d'Emilio Martínez. Informa't des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. L'entrevista. Aquest dilluns s'inaugura a l'Espai Jove de Montgat una exposició titulada Sex o no sex. Es tracta d'una mostra itinerant que vol sensibilitzar sobre la prevenció davant de les malalties de transmissió sexual i promoure una consciència crítica davant les conductes sexuals de risc. L'exposició va a càrrec de Promoció i Desenvolupament Social i té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Concha García és psicòloga de Promoció i Desenvolupament Social i ha estat una de les encarregades d'aquesta mostra i just la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Concha. Hola, bon dia. Doncs primer de tot parlem del missatge que es vol enviar amb aquesta exposició i què ens presenta, sobretot. Doncs el missatge és molt clar. Es tracta que els joves, entre els 15 o 18 anys, aprenguin consciència dels riscos que suposen algunes conductes sexuals i que aprenguin mesures per protegir-se. I en aquest sentit, com es presenta, quines imatges o quins recursos s'utilitzen doncs, per fer-les arribar aquesta informació? Bé, aquesta és una exposició que consta de 10 plafons que mostra algunes imatges que intenten ser suggerents o divertides i que tracten diferents temes a cada plafó, des dels temes dels preservatius, tant masculí com femení, com a relacions de parella o a relacions no de parella, què passa si agafem alguna infecció per via sexual, els embarassos no previstos, i a partir d'aquí es fan una sèrie de reflexions al voltant d'aquests temes. Aquesta exposició també va acompanyada d'una guia d'activitats. Aquestes activitats complementàries, a banda d'evidentment la visita a l'exposició, doncs treballen temes com ara trencar prejudicis envers les persones portadores de VIH, o conscienciar sobre la protecció, conscienciar també sobre el que impliquen els riscos de consumir alcohol o altres drogues i tenir relacions sexuals. Perquè, de fet, doncs, aquestes són qüestions que cada vegada més es treballen en els centres educatius, de fet, des de fa molts anys, però, vaja, no sé si creu que encara falta o no està de més sempre continuar facilitant informació per augmentar doncs, aquest grau de consciència crítica, sobretot davant de les relacions sexuals de risc. Ah, com tu dius, ja fa molt de temps que es treballa aquesta exposició data del 2006, i no vol ser més que una eina més que professorats, educadors, monitors d'espais juvenils poden utilitzar per treballar aquests temes amb un suport una mica diferent del que és una xerrada i que bueno, serveix per estimular els joves a obrir un debat sobre aquests temes. És una exposició que s'adreça a qualsevol jove en aquestes edats, l'adolescència, perquè pensem que de prejudicis o de manca d'habilitats per posar la nostra opinió sobre aquests temes en tenim tothom, sobretot quan som més joves. Per tant, no és una exposició adreçada a un col·lectiu que presenti més vulnerabilitats, sinó a tots els joves en general. De vegades, però, de fet, hi ha una advertència de l'Organització Mundial de la Salut que el 50% dels nous casos d'infeccions pel VIH o el SIDA es produeixen en joves menors de 25 anys. I una de les raons que s'apunta d'aquesta realitat és que als països occidentals el jovent dona molt sovint per superades aquest tipus d'epidèmia o es considera limitada en països en vies de desenvolupament. Podríem considerar que no cal abaixar la guàrdia mai, no? Exactament. A més, a part del VIH, hem de considerar altres malalties de transmissió sexual. Per això és important protegir-nos. I, a més, hi ha la percepció que el VIH deixa de ser tan greu des que els medicaments milloren la supervivència de les persones infectades. Però hem de tenir en compte que no es tracta de viure amb un tractament, sinó de prevenir el que pugui haver aquest tractament, viure amb més salut i amb una qualitat de vida millor. En aquest sentit, podríem dir que l'objectiu d'aquesta mostra també és una mica incrementar aquesta percepció de vulnerabilitat, no?, potser, entre els joves? Exacte. Moltes vegades pensem que, bueno, si no tenim relacions sexuals amb persones que nosaltres, a partir dels nostres prejudicis, considerem que estan infectades, no ens passarà res. I pensem que el VIH i altres malalties salten barreres de socials, d'origen, qualsevol barrera social. I, de fet, a banda d'aquestes doncs, malalties de transmissió sexual, doncs, també hem de tenir en compte que en aquesta exposició també es posa sobre la taula aquests casos d'embarassos no desitjats, que a dia d'avui doncs, encara se'n continuen produint. No sé si podem fer referència doncs, a si el seu pare considera que s'ha avançat en aquesta qüestió, malgrat doncs, que encara, òbviament, en trobem casos. En trobem, i es tracta de minimitzar també aquests casos. Sí que és veritat que es fa educació sexual a les escoles per tal d'evitar-los, i en aquesta línia hem de continuar treballant. Per això aquesta exposició i aquest material de suport, per ajudar a continuar treballant, perquè encara ens queda molt a fer. Doncs bé, nosaltres volíem ampliar més informació sobre aquesta exposició, que porta per títol Sex o no sex, un títol curiós, no?, si més no, que vol ser una miqueta reclam dels joves, interpreta. Exacte, d'això es tracta. No es tracta de decidir entre sí o no, sinó com teníem aquestes relacions sexuals. D'acord, doncs nosaltres volíem parlar amb Concha García, que és psicòloga de promoció i desenvolupament social, que és l'entitat doncs, que promou aquesta mostra, que recordem, s'inaugura avui a l'Espai Jove de Montgat, i la podrem visitar doncs, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Moltes gràcies, Concha García, per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres i convidem a tothom que la visiti. Molt bé, fins una altra, bon dia. Adéu. L'entrevista.